Mi va? Mi va? Vágtam a szemem, vágtam a lábam újra. Levágtad? Vágtam bele egy darabot. Észre. Mi vágtál bele te? Hát nem látom. Belevágtál akkor, de nem nagyon vágtál bele, vagy nagyon belevágtál? Hát itt van. Nem vágtad le. Csak belevágtál, nem? Csak belevágtam. Hova mész most?